Ostatnio co rano budzi mnie krwotok z nosa. To jest tak jak nie potrafi swojej fizyczności sprostać. Chcę oddzielić ciało od umysłu, prosta rzecz. Być nie istnieć, by nie musieć już wychodzić na ulicę i poddawać się wielokrotnie presji ich nienawistnych spojrzeń. Dobrze wiedzą, że mogę odpaść już bezpowrotnie. Chyba tylko tego pragną. Ciało kolejną maską, którą muszę znieść, która tłumi treść, która zmusza mnie do istnienia gdzieś, gdzie trafiłem przez pomyłkę. Głód zmusza mnie, by marzeń się wyrzec, ideały sprzedać za kawałkę chleba. Zmusza mnie do myślenia chujem. Przebacz mi to, jak czasem postępuje. Trudno wynieść się samemu ponad poziom, ponad to, co zostanie zwłokami, kiedy zaprzestanę walki na tej małej skali. Obwodu wokół mnie o promieniu 1 metr nie zbliża się. Do niego mają dostęp tylko te osoby, które potrafiły mi udowodnić, że istnieją poza ciałem swoim, poza namacaną warstwą potu splunięć pijanego korpusu, który wciąż wymiotuje, eksponując całość. Dobrze wiem, że i mi się to zdarzało często i że jeszcze będzie jest rzeczą pewną. Więc wszyscy podnieśmy w górę te ręce, krzycząc: jestem tylko człowiekiem, a chciałbym być kimś więcej. Gdzie być, nie istnieć, uzyskuje ten największy priorytet. Kiedy znudzi mnie bycie, kiedy chcę tylko istnieć. Śpię w konarach drzew, ścinam pnie językiem jak waster. Jak chwast chcę wystać siebie całe życie. Te oparte na kłamstwie wizje tego, co ważne, niech zgadnę. Wyuzdane sny o bogactwie, aspiracje władcze, to tak przewidywalne, a jakże ludzkie. Budować się w oparciu o doczesne iluzje. Bycie nierozłączne z bólem, ból zawsze z prawdą. Prawda ta poświęca ideał szczęścia orgazmom, które gdy już przemijają, mogą boleć pod czaszką. Jeśli nie dzieliłeś ich z własną ukochaną, wszyscy jesteśmy wielką wygraną molekularnej loterii. Atomowy to loty, który męczy, każąc mi oddychać, dając mi świadomość tego, że będziemy zdychać jeden za drugim, dając mi kruchość własnej postury, narzucając mi niejedną śmiertelną chorobę, bez możliwości, że ją sam sobie wybiorę, narzucając formę. Dwie ręce, dwie nogi, głowa i fiut. W świecie namacalnych istnień to ostatnie zastępuje mi mózg. Chcę być znów tą czarną chmurą przemyśleń. Chcę po prostu być, nie chcę istnieć. Więc wszyscy podnieśmy w górę te ręce, krzycząc: jestem tylko człowiekiem, a chciałbym być kimś więcej. Gdzie być, nie istnieć, uzyskuje ten największy priorytet. Kiedy krzyczy mój umysł, to mogę wszystkich zagłuszyć, a szczególnie teraz, gdy kruche wizerunki zaświecają półki w sklepach, utrzymując przy życiu ten twórczy letarg. Jebać tym wizerunkiem macho, znudziłem się już bardzo dawno. Jesteśmy tylko pyłem, akceptując to, przeskoczyłem wyżej na chwilę i ujrzałem tę płytę jako namacalny dowód na nasze bycie, na jego bicie w czasach, kiedy hip-hop jako słowo przyklaskuje niskim lotom. I oto my, stojąc obok z tą pierdoloną międzymiastową i siłą, by pozbawić życia milion głupich nadzwyczaj nieświadomych bycia, przekonanych, że kultura zaczyna się dzisiaj. Się przyzwyczaj, lepiej nigdy nie będzie. Wszystko, za czym dziś biegniesz, odbierze ci śmierć, więc nie próbuj nawet istnieć. Patrzę z góry na ten system, widzę miliardy ludzi, pośród których może tuzin wie, jak życie się dłuży. Ograniczony przez hip-hop, nie wiem, po co ciągle ciągnę to wszystko. I nie zmieni tego raczej, że wypiszę na okładce wszystkie swoje inspiracje. To nagromadzenie słów stanowiłoby ich znaczeń, bagatelizację. Znienawidzony za prawdę, w której wszystko jest marne. Kid, być, nie istnieć. Pewnie nie zrozumiałeś. Pewnie nie. Więc wszyscy podnieśmy w górę te ręce, krzycząc: jestem tylko człowiekiem, a chciałbym być kimś więcej. Gdzie być, nie istnieć, uzyskuje ten największy priorytet. Więc wszyscy podnieśmy w górę te ręce, krzycząc: jestem tylko człowiekiem, a chciałbym być kimś więcej. Gdzie być, nie istnieć, uzyskuje ten największy priorytet.